NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal gevallen van online criminaliteit neemt toe. Maar de criminelen komen er vaak mee weg. Dat staat in een rapport van het WODC. Er wordt weinig aangifte gedaan. En dat terwijl 8% van de Nederlanders jaarlijks slachtoffer is van online fraude, zegt het WODC. Weet je dat fietsendiefstal, het land waar Nederland bekend om staat, zo'n beetje 4%. Dus dit soort delicten komen vaker voor dan veel voorkomende delicten zoals fietsendiefstal. Het gaat echt om waanzinnig grote aantallen. En als je dan ziet dat wij in de systemen van de politie maar op procenten van aangifte komen als het gaat om cybercrimes binnen alle vormen van criminaliteit, dan is er dus echt heel erg weinig. Slachtoffers doen volgens het WODC vaak geen aangifte. Bedrijven uit angst voor reputatieschade. En particulieren omdat ze zich schamen dat ze zich hebben laten oplichten. De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, gaat in hoger beroep. Vorige maand werd hij met twee anderen veroordeeld tot levenslang. Een van die twee, Said R., is ook in beroep gegaan. Het langslepende proces werd uiteindelijk 17 verdachten werden daarin veroordeeld. De drie mannen die het schilderij Meisje met de Parel in het Haagse Mauritshuis beschadigden, krijgen geen straf. Een straf tast volgens het gerechtshof de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vreedzame vergadering te veel aan. Bovendien hebben de mannen al 3 weken in voorarrest gezeten. Het bedrijf van de omstreden hondenfokker in Eersel in Noord-Brabant is gesloten. Toezichthouder NVWA heeft al zijn dieren zoals varkens, geiten en ponies in beslag genomen. Vorig jaar nam de NVWA daar 700 honden in beslag vanwege de slechte verzorging door die fokker. AB verkeersinformatie. 2 opvallende files op dit moment. Tot beginnen de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor 7 rijdt het langzaam over 6 kilometer met een vertraging van bijna een half uur. En in het zuiden op de A76 Heerlen richting Brussel voor de Belgische grens 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, het is weer tijd voor een half uurtje economie op deze zender. Ja, als ZZP'er komt er nogal wat op je af. Hoe bedenk ik een uurtarief? Hoe maak ik een offerte? Hoe ga ik om met een klant die te laat of niet betaalt? Om die reden helpt de gemeente Utrecht nu zelfstandigen die het moeilijk hebben door hen in contact te brengen met ervaren ondernemers. Nou, werkt dat? Dat hoor je zo meteen. Geld of je leven. Maar eerst, u weet het vast nog wel, toen 3 jaar geleden dit soort berichten uit Valkenburg kwamen. De hele woonkamer, keuken, zeg maar, is helemaal nat. En die zijn nu met emmers zijn ze dat naar buiten aan het gooien, dat ze wel nog gewoon kunnen lopen, want ze hebben corona, zeg maar. Ja, dat was toen, maar Europa houdt nog te weinig rekening met de financiële risico's die zulke overstromingen en andere klimaatrampen met zich meebrengen. Dat staat in een gezaghebbend rapport van het Europees Milieuagentschap dat vandaag gepubliceerd is. Ik ga erover praten met klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit, Jeroen Aerts, die ook meeschreef aan dit rapport. Van harte welkom, goedemiddag, fijn dat u er bent. Goedemiddag. Is Valkenburg, waar we net even een fragment van hoorden, is dat wat we in gedachten moeten hebben als we dat rapport lezen eigenlijk? Nou, zeker. Valkenburg is natuurlijk in ons land gebeurd, maar dat kan ook in andere landen gebeuren. Ik zeg niet dat dat elk jaar gaat gebeuren. Nee. Maar dat is wel iets wat we vaker gaan zien, ja. Ja, maar dat wist u natuurlijk al lang als klimaatwetenschapper. Kortom, in dat rapport staan geen verrassingen voor u, of toch nog wel ook? Nou, wat ik zelf erg speciaal aan het rapport vind, is dat het voor de eerste keer eigenlijk de totale omvang voor Europa weergeeft. Want kijk, wij als mensen, niet alleen als wetenschappers, zijn gewend om naar het journaal te kijken. En dan zie je dat er in dat land iets gebeurt en een paar maanden later in dat land. Dus je ziet het eigenlijk meer als afzonderlijke gebeurtenissen. Terwijl je nu ziet, als je het bij elkaar samenvat in één rapport, van wat de totale omvang eigenlijk van het klimaatprobleem is. Ja, en als we het dan over die totale omvang hebben, hoe moeten we dat dan een beetje kadreren, om het zo maar te zeggen? Nou, ik heb nog even goed het rapport zelf nagekeken, want het zijn nogal wat pagina's. Maar als je het hebt over de laatste 40 jaar, dan hebben we het over 650 miljard aan schade door weersgerelateerde gebeurtenissen. En met klimaatverandering erbij in de toekomst, dan komen we op het eind van de eeuw op 1 triljard uit. Dus dat is echt gigantisch als we niks doen. Oh, 1 triljard, hoeveel nul is dat ook alweer? Nou, heel veel. Ja, dat blijkt. Maar dat betekent, u zegt hiermee, hiermee maak ik duidelijk dat het enorm gaat toenemen nog. Ja, de klimaatverandering en het broeikasgaseffect, het levert dat we nog meer weersextremen krijgen. He, dus dat zijn de extremen die we nu zien, maar dan nog een graadje erger. Ja. Dus als je je niet aanpast, ja, dan worden die schade ook groter. Ja, ja, ja. En u zegt van dat wisten we nog niet, maar u als wetenschappers houdt zich daar toch juist dagelijks mee bezig door verder te kijken dan het journaal, zeg maar. Ja, maar wat wel interessant is eigenlijk dat de financiële sector eigenlijk en ook zeg maar het uitrekenen van wat kost het ons nou eigenlijk en wat moeten we eraan doen en hoeveel kost dat dan weer, zeg maar. Dat is eigenlijk iets wat meer recent aan het gebeuren is. Ja. Dus je ziet steeds meer nu dat we zijn begonnen, zeg maar 20 jaar geleden, 30 jaar geleden met te kijken wat zijn nou de fysische processen van klimaatverandering en CO2 en dat soort zaken. Nu zijn we aan het kijken wat zijn de effecten. He, dus op de verschillende economische sectoren. En we gaan nu de vertaalslag maken van hoeveel kost ons dat eigenlijk als we niks doen en hoeveel kost het om er wel iets aan te doen. Ja, en dan nog even één keer. 650 miljard was het. Kostte ons dat in 40 jaar, was de schade van klimaatgerelateerde rampen. En dat wordt een triljard wanneer? In 2100. Ja. Als we niks doen, hè? Ja, ik heb even in de tussentijd van dit gesprek zitten kijken. Een triljard is een 1 met 21 nullen. Ja, dat is heel veel, ja. Ja, dat is heel veel. Ja, ja. En waar moeten we dan aan denken? Want dat is voor mensen natuurlijk heel best wel macro. Maar hoe komt dat bij ons, om het zo maar te zeggen, dat gigantische bedrag wat u noemt? Nou, hoe wij dat gaan zien is bijvoorbeeld in je verzekeringspremie. Hè, dus dat je dat belasting bij wijze van spreken van het waterschap omhoog gaat. Omdat het steeds weer geld gaat kosten voor ons om die dijken en om andere systemen op orde te houden. Ja, er zijn nog wat andere dingen. Ja, gewoon de schade die we zelf gaan ondervinden, hè, die niet verzekerd is, die moeten we dan zelf gaan betalen. Mm-hmm. En natuurlijk de overheid. Indirect, die moet natuurlijk zorgen dat onze systemen op orde zijn. De bruggen, de infrastructuur, noem het allemaal op. Ja, dat moet allemaal opgebracht worden door ons als belastingbetaler. Ja, is het zo, want ik lees in de berichtgeving ook dat het een beetje de teneur is van we onderschatten dit met elkaar. Europa onderschat dit ook vooral. Is dat zo? Nou, ik denk wel. Ik denk dat we weten dat het een groot probleem is. Ik denk dat de meeste mensen thuis dat ook wel weten. Maar wat het moeilijke eigenlijk is om te kijken van ja, wat moeten we nou precies doen en hoeveel kost dat? En wat ik denk eigenlijk, ik wil ook nog even iets positiefs zeggen. Want met 21-0, ja, dan hebben heel veel mensen al zoiets, ik zet de radio uit. Maar als je denkt van, nou, wat kunnen we eraan doen, dan kan er best veel. Want we doen al heel erg veel. En waar het nu eigenlijk om gaat, en het staat ook in het rapport, is dat we gaan kijken van, wat doen we al? En hoeveel moeten we meer doen, zeg maar, mm-hmm. om ervoor te zorgen dat het niet heel veel nullen worden? Ja. En dat is wel te doen. Hè? Ja. Het is niet zo dat we geen tijd hebben. Ja. En nu is het zo dat het in Europa nog eens extra aan de hand is ten opzichte van andere werelddelen, toch? Nou, wat erin staat in het rapport is dat dat Europa relatief snel opwarmt ten opzichte van andere werelddelen. En dat zou kunnen betekenen, maar ik vind dat eigenlijk een beetje. Ik denk dat elk werelddeel echt wel zo'n problemen heeft. Ja. Ik vind niet dat wij als Europeanen moeten gaan klagen dat wij het zwaarste getroffen worden. Oké, dus dat valt wel mee. Dan eventjes naar, u zegt al van dingen doen, extra dingen doen. Laten we dat eens even concreet maken. Ja. Want we zitten met een paar problemen. We hebben niet zoveel geld als dat u net beschrijft in de staatskas meer zitten. Kortom, we moeten keuzes gaan maken, denk ik. Wat moet er echt gebeuren? Van u zegt van dat moet nu om te voorkomen dat we straks in de problemen komen of onze kinderen. Ja, nou, goede vraag. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk gewoon als je even naar Nederland dan kijkt, is van met 2/3 van het land wat in het overstromingsgebied zit, moeten we natuurlijk zorgen dat het bewoonbaar blijft en heel simpel dat we water buiten de deur houden. Ja. Dus dijken op orde, pompen in orde en dat soort zaken, zeg maar. Dus dat is hartstikke belangrijk dat blijft gebeuren. We hebben gelukkig een Deltafonds. Dat heeft 1 miljard per jaar tot zijn beschikking tot 2050. En daaruit kunnen we al, wordt al heel veel gedaan, wordt heel veel betaald, zeg maar, om dat watersysteem op orde te houden. Dat is echt prioriteit nummer 1. Wat ik een grotere uitdaging vind zelfs nog, want dat is al een hele grote uitdaging, mm-hmm. is dat heel veel andere maatregelen, bijvoorbeeld zorgen dat op plekken waar je bijvoorbeeld minder makkelijk een dijk kan neerzetten, of die niet beschermd zijn, dat je daar ook iets gaat doen. En dat die maatregelen kosten meestal ruimte. Hè. Mensen hebben bijvoorbeeld over, ja, we moeten meer ruimte maken om water op te vangen tijdelijk, als het hard regent, zodat we bij droogte ter beschikking hebben. Overloop kost ruimte. Ja, en u weet ook dat elke vierkante meter in Nederland is al 5 keer gebruikt door alles en iedereen. Dus zorg maar eens, zie maar eens dat jij ruimte gaat krijgen voor dat soort maatregelen. Dat vind ik een hele grote uitdaging, ook gezien het feit dat we nog eens een keer voor 1 miljoen extra mensen huizen moeten gaan maken. Dus ja, daar ligt wat mij betreft de grootste en complexe opgave eigenlijk. Ja, u zegt ook de verzekeringspremie. Houden linksom of rechtsom maar rekening mee, beste luisteraar, dat die verzekeringspremie voor allerlei verzekeringen, schadeverzekeringen, flink omhoog gaat de komende tijd? Nou, daar zijn we naar aan het kijken. Ik werk samen ook met het Verbond van Verzekeraars. Daar zijn we aan het kijken van wat er moet gebeuren. En een van de dingen wat wel goed is, als die verzekeraars nu aan het meedenken zijn. Hè, die hebben ook al bijvoorbeeld ingesprongen op het feit dat sommige watergerelateerde zaken nog niet verzekerd waren een paar jaar geleden. Die zijn nu wel verzekerbaar. Zoals? Dus je ziet, bijvoorbeeld overstromingen vanuit zogenaamde regionale keringen. Dat zijn de kleinere dijken. Ja. Die waren eerst niet verzekerd. En dat is nu wel verzekerbaar. Alleen als er een dijkboorddoorbraak en een heel groot watersysteem is, de zogenaamde primaire keringen, dat is nog niet verzekerbaar op dit moment. Oké, maar daarnaast is het zo dat we echt rekening moeten houden met flink hogere premies? Nou, dat gaat niet gelijk natuurlijk, want dan prijzen de verzekeraars zich ook uit de markt. Ik zeg alleen maar dat op lange termijn, als we geen maatregelen nemen overigens, dat dan verzekeringspremies omhoog gaan. Kijk, als je die dijk even hoog houdt als nu, maar het water gaat hoger staan, ja, dan is de kans wat groter dat het water eroverheen gaat. Ja, dan zijn de risico's ook groter en dus de premies omhoog. He, zo werkt het, zeg maar. Het moet elkaar een beetje in evenwicht houden. Ook. Ja, nu is het ook nog zo dat in dat rapport naar voren komt wat macro-economisch gezien van die rampen een land kost. Bijvoorbeeld de vloedgolf in Slovenië wordt genoemd in 2023. Mm-hmm. Vorig jaar was dat. Dat weten mensen nog wel in de zomer. Die kostte toen 16% van het BBP van dat land. Oftewel, van elke euro die in dat land werd verdiend, ging 16 cent naar de kosten van die ramp. Moeten we ons voorbereiden dat het ons land ook op die manier kan treffen? Of gebeurt dat al en weten we dat gewoon niet? Nou, dat is wel een heel interessante vraag. Want als we aan schade denken, hè, dan hebben we inderdaad een Valkenburg in ons hoofd. Mm-hmm. En kapotte huizen en bruggen en dat soort zaken. Maar dat is de zogenaamde directe schade. En dat is eigenlijk maar een deel van het probleem. Je hebt ook de zogenaamde indirecte economische schade. En denk maar even aan Valkenburg. Als opeens een bakker die buiten Valkenburg woont zijn brood niet meer kan afleveren in Valkenburg, dan leidt hij ook schade. En die indirecte economische schade is in veel gevallen bij zo'n gebeurtenis is vaak bijna de helft ook van de totale schade. Mm-hmm. En dat betekent dus dat als jij een overstroming in Londen of Parijs hebt van de Seine, dan heb je dus economische schade in Parijs zelf. Je hebt indirecte economische schade, maar het kan zelfs impacts hebben in andere landen die economische relaties met Parijs hebben. Ja. He, dus die schade die strekt veel verder dan alleen het punt waar je een overstroming hebt. Ja, want we zitten in een economisch programma hier, dus dat moeten we goed tussen de oren geknoopt krijgen, dat het deze impact heeft. Is dat dan ook bekend van gebeurtenissen zoals Valkenburg, wat dat met ons BBP gedaan heeft, of was het daarvoor dan toch te klein? Nou, ik heb het nog niet uitgedrukt als BBP. Ik weet dat het ongeveer tussen de 300 en de 400 miljoen heeft gekost. Dat is een behoorlijk bedrag. En dat is relatief naar ons BBP gelukkig nog niet, niet zo heel veel. Maar het is wel een flinke schadepost. En zeker van de mensen daar natuurlijk. Ja, en wat doet u voor aanbevelingen wat dat betreft dan in het rapport? Wat je eraan kan doen, bedoelt u? Ja. Ja, nou, wat ik al zeg, er wordt gelukkig heel veel gedaan. Hè? Dus, er wordt dijkversterking al gedaan bijvoorbeeld. Er worden nieuwe gemalen geplaatst en sluizen, noem het allemaal op. Dus er gebeurt heel erg veel. Ik denk alleen dat sommige sectoren nog een beetje achterlopen. Hè? Dus ik probeer er eentje eruit te pikken. Bijvoorbeeld de infrastructuur zijn we nu goed aan het kijken naar bruggen, naar kades. Ik las net een rapport over funderingen van huizen. Die door grondwater, dat zak bij wijze van spreken, dat die worden aangetast. Het gaat over 1 miljoen huizen. Nou, dat is een gigantische opgave die daar ligt. He, dus je ontdekt eigenlijk steeds meer facetten eigenlijk van de verschillende economische sectoren waar op de lange termijn een probleem kan ontstaan. En waar het om gaat, u vraagt van wat kunnen we eraan doen, is eigenlijk ervoor zorgen dat alle investeringen die we doen, dus als je bijvoorbeeld een nieuw rioleringsstelsel aanlegt in de straat, doe dat nou op zo'n manier dat die riolering niet alleen een bui aan kan die nu voorkomt, maar ook eentje die over 50 jaar voorkomt. He, dus maak die buizen dan gewoon 10 centimeter dikker in diameter. He, dat is de opgave waar we voor staan en dat is echt te doen omdat we die tijd ook hebben. Ja, en dan tot slot het formerende kabinet. Nou, krijgt nog een opdracht erbij. Misschien hoor ik indirect van u. Wat zou die formulering zijn van die opdracht? Nou, wat ik aanraad eigenlijk is, er is nieuwe wetgeving. Dat heet water- en bodemsturend. Dat betekent eigenlijk dat als jij, zeg maar, je land gaat inrichten, dat je de bodemgesteldheid en de watergesteldheid leidend maakt eigenlijk van hoe je je land inricht. En dat zou, ja, denk ik een hele goede zaak zijn om dat door te trekken. Ja, ja, ja. Tot slot nog even, meneer Aerts. We hebben nog even gekeken. Kan het zijn dat er 1 met 12 nullen is in plaats van 1 met 21 nullen? Ja, ik wilde dan niet zeggen, maar ik dacht van, ik ga geen heel stomme fouten maken. Laat ik aan het presentator over. Nou, bij deze, ik neem hem graag op, maar alles voor uw rapport. Oké, dankjewel. Jeroen Aerts, klimaatwetenschapper van de Vrije Universiteit. Hartelijk dank. Geld of je leven. Ja, een klassiekertje. Ras Utrechter Herman Berkien, die zong het al. Utrecht, mijn stadje, daar gebeurt van allerhand. Het bruis aan alle kant, in het hartje van het land. Ja, Utrecht, mijn stadje, daar gebeurt van alle hand. Naast de studenten, de Dom en de grachten zijn dat natuurlijk ook ondernemers die die stad bruisend maken. Maar niet bij allemaal gaan de zaken over rozen. Om hen te helpen startte de gemeente Utrecht een speciaal opgerichte hulporganisatie. Daarmee koppelt ze noodlijdende zelfstandigen aan ervaren ondernemers. Over de resultaten van die hulp ga ik praten met wethouder financiën van de Domstad, Suzanne Schilderman. Van harte welkom, fijn dat u er bent. Dank. En met ondernemer Johan Baars. Hij helpt die zelfstandigen die in zwaar weer zitten. Ook goedemiddag, van harte welkom. Fijn dat u er ook bent, mevrouw Schilderman. Ik las dat u ooit zelf economie heeft gestudeerd. Ooit ook de ambitie gehad om een onderneming te beginnen? Nee, dat niet. Mijn studierichting in economie ging ook veel over belastingen. Dus ik denk dat ik op de juiste plek terecht ben gekomen. Blijkt misschien maar weer. Ja. Meneer Baars, u bent een soort mentor, zeg maar, voor ondernemers. Mag ik het zo noemen? Namens Ondernemer Centraal, zo heet die hulporganisatie. Schets mij eens een plaatje. Wat doet u dagelijks? Wat ik doe? Ondernemer Centraal, zeg maar, is een soort vraagpark voor ondernemers. Ze kunnen zich melden. Van, nou, ik heb een uitdaging. En dat kan een financiële uitdaging zijn. Dat kan een ondernemer problemen zijn. Maar het kan ook een ondernemer zijn die iets wil doen met verduurzaming of met de digitalisering. Ja. Nou, gemeente Utrecht heeft daar een heel programma omheen gebouwd. Je krijgt als eerste een toekomstgesprek. Dus een ervaren ondernemer gaat naar zijn ondernemer toe. En die vraagt, gods, ja, wat doe je? Waar ben je mee bezig? Hoe zit je in je vel? Waar kun je mee helpen? Mm. Wat valt tegen? Wat valt mee? Daar wordt een verslag van gemaakt. En in zo'n verslag staat dan van waar deze ondernemer behoefte aan zou kunnen hebben. Heeft u een voorbeeld waarvan u zegt, nou, dit is nou een voorbeeld waarmee ik het in één keer duidelijk kan maken? Ik heb een patatzaak in Zuilen. Dat zijn oudere mensen. Mm-hmm. En die worden overvallen door de energiecrisis, door de grondstoffencrisis. Die worden overvallen door steden, dat ze in één keer nieuwe apparatuur moeten hebben in hun patatzaak. Netbeheerder, ja. En ze hoeven nog maar anderhalf jaar te werken. Dus die belt. Nou, wat is er met die mensen? Ze zijn oud, ze zijn doof en ze hebben gezondheidsklachten. Nou, die weten het niet te vinden. Dus die worden gekoppeld aan een adviseur van Ondernemers Centraal. Die maakt die inventarisatie. Die gaat terug de gemeente binnen. En op deze manier kunnen we deze mensen op allerlei manieren bijstaan, dat ze die laatste paar jaren gewoon nog kunnen ondernemen en dan langzaam de onderneming kunnen afbouwen. Ja, en dat zijn dan niet, want bij ondernemers denken we natuurlijk aan mensen die misschien tonnen of miljoenen verdienen. Nee. Hè? Dat plaatje kan snel gemaakt worden van, nee, als je eigen ondernemer bent en je draait een beetje goed naar, dan cash je, nee, bij het leven. Dit is een patatzaak die al 40 jaar bestaat in Zuilen. Van, ja, vader op zoon overgegaan. Die mensen halen er nou misschien 1400 euro in de maand uit. Ja, want dat ze is, zijn gelukkig en ze willen niks anders. Ja, dus het lust en de leven. Ja. Maar al heel lang langs de afgrond eigenlijk, ja, wandelen. Maar dat is de reden, Suzanne Schilderman, waarom dit is opgericht, begrijp ik toch? Dat er veel ondernemers zijn die het maar net aan redden per maand. Nou ja, net aan redden. Eigenlijk gaat het met name met de kleine ondernemers veel slechter dan vaak gedacht. Zoals en, die patatzaak. Ja, het gaat met name over klein bedrijf. De Hogeschool Utrecht die doet daar af en toe ook onderzoek naar. En die liet zien dat de meerderheid van dat klein bedrijf, dat de ondernemers niet het minimumloon verdienen. Hmm. Nou, dus dat zegt eigenlijk wel iets over hoe het in de breedte toch eigenlijk best bij veel ondernemingen slecht gaat. Heel veel ondernemers verdienen niet het minimumloon. Dat is 13 euro nog wat per uur tegenwoordig. Ja, en, ja, dat gaat dan wel over de kleine ondernemers. Er zit ook echt wel een verschil tussen de kleine ondernemers en de grote ondernemers. Daar, ja, zit echt wel verschil tussen. Maar zeker bij die kleine, daar gaat het toch vaak veel slechter dan je wil. En wat het vooral ook zo lastig maakt, mensen gaan heel vaak door. Ze zijn zo verknocht aan hun onderneming. En dat snap ik heel goed. En die zetten door. En dan ontstaan niet alleen, dan heb je niet alleen iedere maand te weinig inkomen. Maar dan komen de schulden. En dan gaat het echt mis. Wat ik zo bijzonder vind, is dat je dus ondernemen. Nou ja, dat is het vrije ondernemerschap. Ga je in deze combineren met een soort. Met overheidsgeld eigenlijk. Met overheidsgeld ga je ondernemers. Helpen. Waarom zou je dat doen? Want in een gezonde economie, als ondernemer, keihard gezegd, hè, als ondernemers het niet redden, dan gaan ze failliet. Maar dat is nou eenmaal de economie. Het kan op zich geen kwaad dat er ook ondernemingen failliet gaan. Een doelstelling van ondernemers centraal is ook niet dat er nooit een ondernemer stopt. Maar wat je nu ziet is dat de problemen vaak naar boven komen op een moment dat de schulden al enorm zijn. Ja. Dan zijn de schulden vaak ook helemaal niet meer inbaar. Nou, daar hebben we als maatschappij natuurlijk ook last van. Maar dan zit iemand al zo ver in de financiële, maar daarmee vaak ook mentale problemen. Ja. Dat het leed niet alleen voor die ondernemer, maar voor de samenleving eigenlijk veel, veel groter is. We hebben dat ook becijferd om daar verder een beeld van te krijgen. Want iedere geholpen ondernemer levert de maatschappij ongeveer 14.000 euro op. Mm-hmm. Waarvan 4.000 eigenlijk naar verwachting ook in voordeel van de overheid. Van anders bijvoorbeeld niet inbare belastingschulden. Terwijl de kosten van deze dienstverlening liggen aanzienlijk lager voor ons. Dus ik denk eigenlijk dat het voor ons ook nog best een heel eind rondrekent. En voor ons bedoelt u voor ons als overheid. Als overheid en dus inwoners van een stad. Ja, ja. En daar komt natuurlijk ook nog bij dat je mensen het leed ook eigenlijk niet aan wil doen. Nee. Kijk, een ondernemer is ook een burger. En we helpen iedereen in Nederland. En juist die ondernemer moet ook, die voelt zich af en toe helemaal in de kou staan en overal buiten staan. Want er is nooit iemand voor mij. En er is wordt geholpen in Nederland. Maar in Utrecht doen we dat gewoon nu anders. Mm-hmm. Daar kan iedereen aankloppen. Elke ondernemer in Utrecht kan aankloppen, kan een gesprek krijgen en kan geholpen worden. Ja, maar niet iedereen hoeft met alles geholpen te worden. Nee. Kijk, je kunt al snel een ondernemer op weg hebben. Als iemand zegt, god, mijn website loopt niet goed, of wat moet ik met Google doen? Dan heb je een uurtje, twee uurtjes heb je met zo'n ondernemer gesproken en dan is die weer op de rit. Ja. Maar goed, dan nogmaals, moet je dat dan met gemeenschapsgeld doen, is de vraag? Ik denk dat de hoeveelheid gemeenschapsgeld die hierin gaat, die kost, laten we zeggen, ongeveer gemiddeld 1500 euro per geholpen, per geholpen ondernemer. Dat staat dus eigenlijk niet in verhouding tot de hoeveelheid geld die het bespaart. Maar ik denk vooral ook dat je ook naar ondernemers toe een verantwoordelijkheid hebt als overheid. Er zijn toch ook veel zaken die soms sneller zijn veranderd. Als we het voorbeeld van de patatzaak nemen. Ja. Toen die gestart zijn en die dit risico genomen hebben, kan je je ook wel afvragen, waren zij toen in de volledige wetenschap van hoe snel sommige veranderingen er nu zijn in de samenleving? Dan zeg je dan, je had dat moeten overzien en nu op je oude dag is dat je eigen risico. Ja, dat aan de ene kant is het dat. En aan de andere kant is dat wel het moment om toch een stap vooruit te doen. En te zeggen, we gaan toch kijken hoe je eruit kan komen. Het hoeft overigens echt niet altijd ook geld te betekenen. Het kan soms ook gewoon advies zijn. Nee, want ik begrijp dat het aantal ondernemers met mentale klachten, psychische klachten, naar beneden is gegaan als gevolg van dit project. Even bij die patatzaak blijven. Waar moet ik dan aan denken? Nou, de patatzaak, die zijn er blij van dat ze kunnen praten met iemand die verstand van zaken heeft en ze helpt. Maar ik heb een ander voorbeeld van een dame die deed iets met reizen en excursies naar het oosten. Ja. Ja, en dat is door corona is dat helemaal ingeklapt. Ja, toen ik die aan het bureau had in het café, krijg je eerst een heel verhaal van waarom het allemaal verkeerd is gegaan. Mm-hmm. En uiteindelijk breekt de mevrouw in huilen uit. Mm-hmm. Die hebben we heel snel door middel van het programma van de gemeente Utrecht bij een psycholoog kunnen krijgen. En die had binnen 3 dagen een afspraak. Dat helpt zo'n ondernemer zo enorm om weer positief te gaan staan. En die tent die draait nu weer als een tierenleer. Ja. Dat is. Dus dat bespaart niet alleen geld, maar het bespaart ook gewoon. Zij komt niet in de bijstand, want zij kan gewoon door. Nee. Dat is heel interessant, hè? Wat tenminste, als ik dit zo hoor, denk ik van, in de coronatijd is het idee dat die ondernemers al behoorlijk geholpen zijn, hè, met allerlei regelingen en dergelijke. En toch komen dit soort zaken allemaal naar boven. En meer dan jullie zelf ook ooit gedacht hadden. Een regeling is alleen maar geld. Ja. Ik bedoel, ze kregen 1100 euro. Ja, oké, daar moet je het dan mee doen. Aha. Maar daarna komt er nog veel meer. Ik bedoel, als de corona voorbij is, is mijn bedrijf dan nog wel levensvatbaar? Past mijn bedrijf nog wel bij de nieuwe economie? Dat zijn allemaal vragen waar wij ze in Utrecht mee kunnen helpen. Ja, wat Johan zegt is volgens mij wel echt heel, heel terecht. Want uiteindelijk is het in coronatijd voor sommige ondernemingen, voor sommige ook niet, hè. Sommige die stonden echt in de wachtstand vanwege corona. Maar voor sommige andere bedrijven is het misschien uitstel van executie geweest. Ja. Terwijl je eigenlijk moet nadenken over, is mijn onderneming levensvatbaar? Niet op een moment dat je je schulden niet meer kan betalen, maar op een moment dat je denkt, hey, eigenlijk lopen mijn kosten niet in verhouding tot mijn opbrengsten. Alleen, ja, je moet op dat moment terechtkomen. En zo weet je ook, nou ja, de persoonlijke kosten bij de ondernemer, maar ook de maatschappelijke kosten die gewoon volgen uit heftige schuldenproblematiek beter, ja, te voorkomen. Ja. En in die end zijn jullie ook niet benauwd om te zeggen tegen een ondernemer waarbij u als ervaren ondernemer, meneer Baas, ook zegt van, joh, dit hier moet je niet mee verder gaan om een faillissement aan te vragen. Zonder namen toen, ik had een paar maanden geleden een jongen met een droombedrijf. Die maakt video's voor bedrijfs en dat soort dingen. Ja, die heeft €1100 in de maand, dus soms een maand helemaal niks. Nee. Ik zeg, wat voor opleiding heb je? Ja, zegt hij, ik heb een MBA gedaan in Spanje. Ik zeg, een goede MBA? Ja, ook nog wel een goede MBA. Ik zeg, ik ga jou niet meer helpen wat jij moet doen. Jij moet gewoon gaan solliciteren, heb je volgende week een baan. Nou, die bak en huilen uit, maar hij is wel gaan solliciteren en heeft nu wel een baan. Oké, dus in die zin vertelt u het eerlijke verhaal. Ja, ja, ja. Ze staan in de rij, begrijp ik, gemeentes die dit ook willen invoeren bij u, mevrouw Schilderman. Ja, zeker. Nou, de positieve resultaten, want we hebben net eigenlijk een beetje een soort evaluatie ervan gedaan. Want de psychische problemen benoemde je net, hè. Die zijn, we hebben daar onderzoek naar gedaan. En de ondernemers van zware tot medium psychische klachten, die zaten op zo'n 44%. En die daalde naar zo'n 17%. Ja. Nou, dat zijn ook aanleidingen, dat zie ik gemeenten om mij heen die dat inderdaad ook interessant vinden. En wat veel gemeenten natuurlijk tegenkomen, is dat de ondernemers door de boom het bos niet meer zien. En dat lossen we op. Kortom, de telefoonnummer van u staat roodgloeiend van door andere gemeentes. Mag ik u bij deze heel hartelijk danken, Johan Baars en Suzanne Schilderman. Geld eind van deze uitzending. Is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Nou, dit is het dan aan de overkant. Dat is Café Bakkers. Op 9 november 1939 gebeurde hier iets vreemds. Vanuit de richting Venlo, daar kwam een auto aanrijden met 4 mannen erin. En van het ene op het andere moment verandert het tafereel. En op dat moment komen er van achter Bakkers komen heel veel mannen aan rennen in burgerkleding, maar gewapend met pistolen en machinepistolen. En die beginnen meteen te schieten. Deze week in Docs, aflevering 1 van het Venlo-incident. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van €1000 jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En heb je internet van Ziggo, dan krijg je nu 20.000 MB belminuten of sms'jes voor maar €10 per maand. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer elektrische kilometers? Of meer kubieke meters? Meer trekkracht? Of meer aantrekkingskracht?